Thank you. Baby, maybe it's just thinking so hard on a soft dive, and the memory of our sight said it's all right. So geçer, zaman geçer. Kor yürek, kül olursun. Senle benmişli geçmiş zaman, sonsuzda uzaklarda kaybolmuş bir an. Ağır kanım damarlarımda, senle benmişliği geçmiş zaman, uzaklarda kaybolmuş bir an. Senle benmişliği geçmiş zaman, derdimize yol. An geçer, zaman geçer. Kor yürek, kül olur söner. Senle benmişle geçmiş zaman, sonsuzda durur o an. Senle benmişle geçmiş uzaklarda kaybolmuş bir an. Senle benmişliği geçmiş zaman, derdimize yok.